Jakoba 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, jest 16. Punktualnie serwis Trójki, Filip Jarek. Przebywający z wizytą w Berlinie szef MSZ-u Zbigniew Raup poinformował, że nasze placówki dyplomatyczne utrzymują stały kontakt z polskimi obywatelami znajdującymi się w strefie Gazy. Jest śledztwo w sprawie kradzieży cennych książek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Straty są szacowane na co najmniej 200 tysięcy złotych. Ruszyła coroczna akcja Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Raup informował, że w strefie Gazy jest jeszcze 28 Polaków oraz 3 członków ich rodzin. Podczas wizyty w Berlinie szef polskiej dyplomacji mówił, że w rozmowie ze swoim egipskim odpowiednikiem uzyskał zapewnienie o wsparciu przy organizacji ich ewakuacji. Służby konsularne czekają obecnie na informacje w tej sprawie od władz Izraela. Jeśli tylko taki sygnał strona izraelska przekazuje Egipcjanom, to oni zwracają się do placówek w Kairze i zarówno dyplomaci, jak i służby konsularne przygotowują możliwe najszybsze zabranie niejako tych cudzoziemców najpierw do Kairu i jak najszybciej umożliwiają im opuszczenie Egiptu. Zbigniew Raup dodał, że w sumie w strefie Gazy przebywa obecnie około 8 tysięcy cudzoziemców. Jak mówił, według strony egipskiej nie należy się spodziewać, by dziennie ze strefy do Egiptu wyjeżdżało więcej niż 400 obcokrajowców, co wynika ze szczegółowych kontroli przeprowadzanych przez Izraelczyków. Rosja unieważniła ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisał poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne w Ukrainie Władimir Putin. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Traktat został przyjęty na forum ONZ w 1996 roku. Pod dokumentem podpisało się 187 państw, ale do tej pory ratyfikowany został przez 178 krajów. Nie ratyfikowały traktatu m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Iran, Pakistan, Korea Północna i Egipt. Rosja ratyfikowała zapisy dokumentu, ale teraz moskiewski reżim anulował ratyfikację pod pretekstem wyrównania prawnej sytuacji między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Część analityków wojskowych alarmuje, że Kreml może przeprowadzić próbę jądrową, aby zastraszyć zachodnich sojuszników Ukrainy. Takie sugestie pojawiły się już w rosyjskiej przestrzeni publicznej. Do tej pory Rosja nie przeprowadzała prób jądrowych. Ostatni kontrolowany wybuch został przeprowadzony w Związku Sowieckim w 1990 roku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 22 listopada. Jak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych opublikowanego w Dzienniku Ustaw, wchodzi ono w życie jutro. Kontrole na granicy ze Słowacją przywrócono 4 października. Zgodnie z przepisami strefy Schengen, w sytuacji nadzwyczajnej unijne państwo może takie kontrole wprowadzić. Szef MSWiA Mariusz Kamiński tłumaczył decyzję rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów, którzy dotarli na Słowację. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży 19-wiecznych rosyjskich książek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Szymon Banna, powiedział Polskim Radiu, że książki zostały ukradzione po tym, jak zostały wypożyczone w czytelni BW. Na dotychczasowym etapie śledztwa ustalono, że do kradzieży doszło w dniu 16 października 2023 roku w czytelni bibliotecznej przy ulicy Dobrej w Warszawie. Książki zostały wypożyczone przez 2 osoby, kobietę i mężczyznę, i następnie nie zostały zwrócone w całości. Pozostały tylko 2 z 10 zamówionych przez te osoby książek. Brakujących książek było łącznie 8 sztuk. Wszystkie zostały wydane w latach 1827-1842 na terenie obecnej Rosji, głównie w Moskwie i Petersburgu. Książki zostały wydrukowane w cyrylicy. Są to specjalne zbiory o szczególnym znaczeniu dla nauki. A do tego tematu wrócimy już za kilka chwil na naszej antenie w audycji Zapraszamy do Trójki. Darmowe zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, spotkania edukacyjne, wykłady, konferencje, warsztaty i lekcje muzealne to czeka przez cały listopad na zwiedzających polskie rezydencje królewskie. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory i wnętrza udostępnia 9 instytucji. W Zamku Królewskim w Warszawie przez cały miesiąc bezpłatnie można zwiedzać Trasę Królewską oraz apartament księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą. Po południu przy kasach ustawiła się kolejka. Przepraszam. prowadziłam córkę ze sobą. Ona też zna zamek bardzo dobrze, więc jakby jest to nasza, nie wiem, pewnie córki to ze 30 wizyta w zamku, moja pewnie z 200, także jesteśmy tutaj bardzo często. Jak kiedyś byłem małym dzieckiem, to jeszcze się w szkole składaliśmy na odbudowę zamku, więc kiedyś byłem, ale już dawno, także dlatego. A przy okazji, jak jesteśmy na spacerze, to się udało, że jest bezpłatne dzisiaj wejście. Do Wilanowa jeszcze się wybieramy. Chyba, że jeszcze zdążymy pojechać do Krakowa. A Welski Zamek też można było zwiedzić. Planowaliśmy podróż tutaj do Warszawy i to tak odwiedzić z rodziną, to podróż w czasie. Dowiedzieliśmy się, że od 14 można za darmo obejrzeć zamek. No więc korzystamy, że dziecko śpi, może coś się uda. Ten cały klimat, to wszystko, każdy szczegół jest ważny. Obrazy, to co widzimy na ścianach, nawet na podłodze. Więc to wszystko robi takie niesamowite wrażenie. Szczegóły i listę dostępnych miejsc znajdziemy na stronie internetowej akcji Darmowy Listopad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, bez opadów, ale nie wszędzie. Na zachodzie, w centrum może się chmurzyć i padać. Tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Górnym Śląsku. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale też może padać deszcz. W Sudetach deszcz przechodzący w opady śniegu. Najwięcej opadów na zachodzie oraz na krańcach południowych. No i jutro silny wiatr, lokalnie w całym kraju porywisty. W Karpatach do 110, w Tatrach w porywach nawet do 160 km na godzinę. Jutro na termometrach od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Rozległy i bardzo silny niż znad Europy Zachodniej już daje o sobie znać tej nocy. Przypomnę, obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem w górach. Instytut Meteo wydał alerty drugiego stopnia, to znaczy, że prędkość wiatru może w porywach dochodzić do 110 km na godzinę. To tej nocy w górach na południu Polski sytuacja pogodowa, jeśli chodzi o ten silny wiatr, ustabilizuje się najpóźniej jutro wieczorem. Program Trzeci Polskiego Radia. Cmentarne kontenery pękają w szwach. Jest szansa na drugie życie odpadów? Ja mam pomysł na stare zlicze. Trzeba zrobić to samo, co z butelkami szklanymi czy plastikowymi. Znormalizować wszystko pod jedno kopyto i ten, co sprzedaje znicze, ma obowiązek zabrać stary znicz i będzie spokój. You're in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Yes, they teach you. She, shalom. She, shalom. She, shalom. In a garden, in the house of love. Nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, yes, they teach you. She, shalom. She, shalom. She, shalom. She's shining. mówiliśmy o tym, że cmentarne kontenery pękają w szwach, a mówimy tu o 3-5 milionach ton odpadów rocznie. Zastanawiamy się, czy jest szansa na drugie życie tychże odpadów. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 10 minut po godzinie 16 wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, bowiem ta kradzież robi wrażenie. Oczywiście sprawcy wciąż są poszukiwani, już jest nazywana kradzieżą stulecia w warszawskiej bibliotece, bowiem z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zniknęło 80 woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku wartych 300 tysięcy dolarów. Z powodu kradzieży i nienależytego nadzoru zbiorów już zwolniono dyrektorkę. Jak informuje Uniwersytet Warszawski, na półkach zamiast książek znaleziono atrapy i puste okładki. O tym, jak są chronione wartościowe dzieła i co może stać się z tymi, które zostały skradzione, Michał Fedusio. Zasoby bibliotek w Polsce tworzą zarówno powszechnie dostępne i wydane w wielkim nakładzie druki, ale również unikaty i bezcenne pamiątki. Od rodzaju katalogu, którym dysponują placówki, zależą też wdrażane zabezpieczenia. Biblioteka Uniwersytecka, w której doszło do kradzieży XIX-wiecznych publikacji, posiada system, który powinien minimalizować takie ryzyko, wskazuje Jan Krajewski, prezes Polskiego Związku Bibliotek. Mamy jakby dwie grupy bibliotek, dla których szczególnie ważna jest właśnie kwestia ochrony zbiorów bibliotecznych. Mam na myśli zbiory bibliotek naukowych i zbiory bibliotek wojewódzkich, które dysponują często bardzo cennymi zbiorami. Biblioteka w Warszawie jest nowoczesną, bo jest to biblioteka nie tak dawno oddana w sumie do użytku. Ja mam nadzieję, że ten niechlubny przypadek, że on spowoduje takie otrzeźwienie i pozwoli na przejrzenie wszystkich procedur kontrolnych związanych z dostępem do zbiorów bibliotecznych. Zawiódł człowiek, tylko to też nie powinien być jeden człowiek. To musi być jednak system wzajemnej kontroli. Paleta zabezpieczeń, którymi dysponują biblioteki z bezcennymi zbiorami, nie jest prezentowana szczegółowo, właśnie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że o to dbają ludzie, procedury oraz wsparcie elektroniki. Filarem każdego systemu, a czasem jego jedynym elementem, są czujne oczy pracowników, dodaje Joanna Strzelec z Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Nie mamy jakiegoś takiego systemu zabezpieczeń antykradzieżowych, które są porównywalne na przykład ze sklepami. A jeśli stwierdzimy kradzież, to zgłaszamy to do policji. W ostatnich latach mieliśmy jeden przypadek kradzieży książek, który został zgłoszony na policję. My nie mamy jakichś starodruków, pojedynczych egzemplarzy, czegoś, czego nie można odkupić. Wszystkie zasoby biblioteczne podlegają ubezpieczeniu również przed kradzieżą. W dobie postępującej cyfryzacji zbiorów rzadziej zachodzi potrzeba udostępniania oryginałów. Takie prośby powinny również wpływać na czujność pracowników bibliotek, podkreślał Jan Krajewski. Do tych zbiorów jest dostęp od strony pracowników przede wszystkim. Czasami pracownik naukowy prosi o oryginał, bo zależy mu na sprawdzeniu, na bezpośrednim oglądzie, tak się wyrażę. Zbiory wynoszone z bibliotek pojawiają się najczęściej w ofercie domów aukcyjnych, sklepów internetowych, a także antykwariatów. Chodzi o placówki działające na rynkach, na które wpływu nie ma polska policja czy Europol. Kradzieże odbywają się też na z góry ustalone zamówienie. To właśnie i prawdopodobnie to ten przypadek na zlecenie nie tylko z polskiej biblioteki BUF w Warszawie, ale prawdopodobnie także z estońskiej, jednej z estońskich placówek naukowych. Jak zabezpieczyć takie właśnie dzieła warte setki tysięcy dolarów? Może tu w parze powinna prócz czujnego oka bibliotekarzy, pracowników bibliotek także pójść szeroko zaawansowana elektronika. Może fachowcy wypowiedzą się na ten temat. Fachowcy od, nazwijmy to, zabezpieczeń cennych przedmiotów. 2 2 7 3, czekamy na Państwa podpowiedzi. Yeah. Hosta The People w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Przypomnę, nieco ponad godzinę temu pojawiło się, i to w momencie światowej premiery na antenie trójki, no, tak należałoby chyba mówić, nowe nagranie Beatlesów. Dałem ten, przypomnę, automatycznie ląduje w zestawie do głosowania na listy przebojów trójki. Jakie państwa odczucia? Podoba się, nie podoba po pierwszym odsłuchaniu na trójkowej antenie? Klimacik jest, powiem, mimo że to taka troszeczkę hybryda przez tą ingerencję sztucznej inteligencji, ale klimacik jest, także człowiek się troszeczkę cofa, a raczej bardziej się odmładza niż się cofa, także fajne, fajne. Ciekaw jestem państwa wrażeń po pierwszym odsłuchaniu. Kolejny fragment już się pojawił. 2 2 7 3. Co państwo na to? W dzisiejszej audycji popołudniowej zajmuje nas nie tylko światowa premiera nowego utworu Beatlesów, muzyka tak, ale i również ważne informacje międzynarodowe. 20,5 minuty po godzinie 16. 3 metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej na osobę. W stolicy Niemiec brakuje miejsc dla migrantów, a lokalne władze nie potrafią znaleźć rozwiązania sytuacji. Alarmują tamtejsze media i przestrzegają przed skutkami rosnącej niekontrolowanej migracji. Każdego dnia około 200 nowych osób przybywa do Berlina i ubiega się o azyl. Niemcy poważnie obawiają się powtórki kryzysu migracyjnego sprzed 9 lat, kiedy to dochodziło do wielu napięć między grupami uchodźców koczujących w budynkach administracji publicznej, a władzami miast. Aktualnie portal dziennika Bild szacuje, że do Berlina przybywa około 200 migrantów dziennie. Wszyscy ubiegają się o azyl. To 2 razy więcej niż we wrześniu. Wszystkie schroniska są zajęte, więc wynajmowane są hotele, a dawne lotniska Tegel i Tempelhof zamieniają się w kwatery awaryjne. Burmistrz miasta Kai Wegner, który jeszcze niedawno zapewniał, że każdy, kto przyjeżdża do tego miasta, powinien mieć dach nad głową. Dziś natomiast szacuje koszty związane z uchodźcami na 1 miliard euro rocznie. Według Senatu Berlina miejsce w wynajętym hotelu kosztuje średnio 57 euro za osobę dziennie. W hangarze w Tempelhof znajdują się kontenery mieszkalne o powierzchni 12 metrów kwadratowych dla 4 osób, pisze portal Bild. Ale ilość migrantów i brak miejsc to nie jedyny problem Berlina. Od czasu wybuchu wojny pomiędzy palestyńskim Hamasem a Izraelem w wielu europejskich miastach organizowane są propalestyńskie manifestacje. Zwłaszcza w niemieckiej stolicy widać narastający konflikt między społecznościami żydowskimi i arabskimi. W rezultacie zakazano organizowania propalestyńskich zgromadzeń, z czym nie zgadzają się tamtejsi aktywiści. To systematyczne podważanie podstawowych demokratycznych praw mniejszości. Gdyby demonstrowali biali ludzie, takie zakazy nigdy nie zostałyby wprowadzone. Komentuje Anna Bergman, rzeczniczka kampanii palestyńskiej. W październikowych protestach zranionych zostało kilkudziesięciu policjantów. Portal dziennika Bild rozlicza natomiast władze Berlina z tego, że są one dalekie od przyznania racji burmistrzowi Nowego Jorku, który we wrześniu powiedział o migracji, że ten problem niszczy miasto. Na początku września zarząd landowy partii SPD sprzeciwił się zamykaniu Europy, mówiąc, że uchodźcy nie powinni być zawracani. Senat Berlina jest również nadal członkiem Sojuszu Miast Przyjaznych Portów, opowiadającego się za jeszcze większą imigracją. Jednocześnie w obawie o nielegalną imigrację rząd Niemiec przedłużył stałe kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. No właśnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a dziś sprawą nielegalnej imigracji i skutkami z tym związanymi w niemieckiej stolicy zajęła się nasza reporterka Katarzyna Seman. Tu Trójka, 24 minuty po 16. We can't start a fire, sitting round O tym mówiliśmy chwilkę temu. Cmentarne kontenery pękają szwach. Państwo także o tym dają znać. Zastanawiamy się, czy jest szansa na drugie życie tychże odpadów. O starych świecach, o kwiatach, także tych plastikowych mówimy. Niebagatelna skala. W skali roku mówimy nawet o 3-5 milionach ton odpadów. 2 dwójki, 7 trójek. Ja odnośnie śmieci na cmentarzach. Bardziej bym się zastanawiał, jak zmniejszyć ich ilość, niż jak je utylizować. A prostym sposobem na zmniejszenie ilości jest kupowanie prawdziwych kwiatów, nie plastiku, to raz. A dwa, wrócić do czasów, gdy pokrywki w zniczach były metalowe, a nie plastikowe. Metal bardzo łatwo poddać recyklingowi, a taki przegrzany plastik już nie bardzo. Bardzo dziękuję za sygnał. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na kolejne już za chwilę. Radio Nawigator, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2999 zł. Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny, wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek, 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Pec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę... Cii. Niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16 o tym, co na drogach teraz w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzajewska. Witam ponownie. 8 w Warszawie, jak nie trudno się domyślić, jest zakorkowana. Oczywiście bardziej na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, ale w przeciwnym kierunku także jest delikatne spowolnienie na samym moście Groterowieckiego. Poza tym na A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Mykanów, czyli mniej więcej na wysokości Łodzi, na 405 km samochód osobowy wjechał w barierę. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzyczek. W tym miejscu jest prawie 9-kilometrowy korek. S19 pomiędzy węzłami Janów Lubelski Północ i Południe na 72 kilometrze jezdnia jest zablokowana w kierunku Rzeszowa. Wyznaczono objazd po trasie tak zwanej starej 19. Tutaj trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Sporo utrudnień, życzymy cierpliwości, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Po 16.30 już zatem czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przedłużeniu do 22 listopada kontroli na granicy ze Słowacją. Zmiany obowiązują od 4 października. Mariusz Kamiński argumentował wtedy decyzję faktem, że liczba nielegalnych migrantów i ujawnionych migrantów na terenie Słowacji wzrosła o niemal 1000% w stosunku do roku ubiegłego. dziś o godzinie 18 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe. W ten sposób koledzy oddadzą hołd Bartoszowi Błyskalowi, strażakowi nurkowi z Gdańska, który zmarł wczoraj, gdy brał udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna. Bartosz Błyskal po zejściu pod wodę z nieznanych przyczyn nie wrócił na powierzchnię. Mężczyznę na brzegu udzielono pomocy, przewieziono go do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Był on członkiem specjalistycznej grupy wodno-nurkowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Gdańsku. Po raz 12 rezydencje królewskie przez cały listopad nieodpłatnie udostępnią publiczności znaczną część swoich zbiorów. Rusza akcja Darmowy Listopad, organizowana przez Ministerstwo Kultury. W tym roku bierze w niej udział 9 instytucji. To był skrót serwisu Trójki. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Indeks PMI obrazujący nastroje w polskim przemyśle wzrósł w październiku do 44,5 punktu z 43,9 we wrześniu. Tym samym osiągnął w październiku najwyższą wartość od 4 miesięcy. Niemniej jednak nadal, i to już od 18 miesięcy, pozostaje poniżej granicy 50 punktów oddzielającej rozwój od recesji, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Patrząc na to, że nadal bardzo wyraźnie spada nam popyt krajowy, jak i zagraniczny, co przekłada się na zmniejszoną liczbę zamówień trafiających do polskiego przedsiębiorcy, nie ma światełka w tunelu, jeśli chodzi o najbliższe miesiące, że będziemy mogli mówić o jakimkolwiek odbiciu polskiego przemysłu. To, że przemysł nie spada silniej, zawdzięczamy tylko i wyłącznie branży motoryzacyjnej, która w tej chwili bije rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż. Już 13 banków podpisało umowy z BGK o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%. Tym 13 będzie Santander Bank Polska, który kredyt z dopłatą z budżetu państwa zacznie oferować od 20 listopada, a pełna lista na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Wrzesień był 11 z rzędu miesiącem, w którym wzrost cen w Unii Europejskiej ogółem spowolnił do 4,9% licząc rok do roku. Tylko w jednym kraju, na Węgrzech, inflacja przekroczyła 10%, poinformował w swoim raporcie Polski Fundusz Rozwoju. Europa pozostaje w tyle w rozwoju i wykorzystaniu 5G za innymi regionami świata. Tak wynika z opracowania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Korea Południowa i Chiny wyprzedzają Unię pod względem liczby użytkowników sieci 5G, a jej zasięg w Stanach Zjednoczonych jest znacznie większy niż w Unii. Dolar kosztuje dziś 4,18 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,09 zł. Jutro pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenie, ale też będzie padał deszcz. W Sudetach deszcz przechodzący w opady deszczu ze śniegiem. Najwięcej opadów na zachodzie oraz na krańcach południowych. No i przypomnę ostrzeżenia Instytutu Meteo przed silnym wiatrem. Lokalnie w całym kraju możliwy wiatr porywisty. W Karpatach do 110, w Tatrach nawet do 160 km na godzinę. Co prawda jutro w ciągu dnia słabnący, ale jednak wychładzający. Jutro od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, melancholijny to czas wspomnień. Tymczasem Baranowski, zainspirowany potęgą wspomnień, właśnie odtworzył legendarny przebój Zbigniewa Wodeckiego. Proszę posłuchać. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. chciałbym wrócić do początku. Gdzie mój DeLorean? Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo, ty masz to samo, nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten park od pełen wrący róż, łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, chciałbym trwać dobre wspomnienia. Leszu muzycznych niespodzianek dzisiaj w audycji popołudniowej. Tak jak chwilkę temu, ponad półtorej godziny od światowej premiery Beatlesi, no a teraz Baranowski, Zbigniew Wodecki. Każdy z nas ma coś, do czego chce wracać. To miejsca, ludzie czy momenty w życiu. Wszystko, co najważniejsze, zostaje głęboko w nas, niczym wehikuł czasu wraca we wspomnieniach. I właśnie o nich, o potędze tychże wspomnień jest utwór Wróć, opowiada artysta. Baranowski postanowił nawet nowe brzmienie wielkiemu przebojowi Zbigniewa Wodeckiego. 22 minuty pozostały do godziny 17. U nas teraz chwilka ze sportem, bo przypominamy, że Iga Świątek z drugim zwycięstwem w fazie grupowej turnieju WTA Finals w Cancun. Polka na inaugurację pokonała Czeszkę Marketę Wondrauszową, przypomnijmy. W drugim meczu ograła trzecią w światowym rankingu Amerykankę Koigow, a do awansu do najlepszej czwórki, no, szczerze mówiąc, już brakuje niewiele. O szczegółach Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. Iga Świątek jest o krok od awansu do najlepszej czwórki turnieju Masters. W tabeli swojej grupy zajmuje pierwsze miejsce i jako jedyna tenisistka nie przegrała jeszcze meczu. Druga jest Coco Gauff, która bez problemów ograła Tunezyjkę Ons Jabeur, ale z Polką już tak łatwo nie było. Amerykanka przegrała z naszą tenisistką w dwóch setach. W pierwszym nie wywalczyła nawet jednego gema, w drugim uległa 5-7. Pod wrażeniem gry Świątek był trener tenisa Marcin Gawłowski. 6-0 rakiety numer 2 z rakietą numer 3 to tylko niestety świadczy o tym, jak chwiejny jest ten tenis. Iga chyba już prawie w półfinale, pewnie tam chyba secik wystarczy albo układ meczu, więc myślę, że jesteśmy troszeczkę już spokojniejsi. Gawłowski przypomina też o światowym rankingu. Świątek jest druga, ale powoli odrabia straty do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Białorusinka musi walczyć, co też dla nas korespondencyjnie jest chyba fajne, że tak powiem. To już jest końcówka sezonu, naprawdę nie oczekujmy fajerwerków. Chcimy i trzymajmy kciuki, żeby każdy mecz po prostu był wygrany. Lepiej, gorzej, wygrany. Sabalenka w swojej grupie na inaugurację pokonała Greczynkę Maria Sakkari, ale w drugim meczu przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Jeśli Białorusinka awansuje z drugiego miejsca, to w półfinale spotka się właśnie z Igą Świątek. Zdaniem byłej tenisistki Katarzyny Teodorowicz-Lisowskiej, Polka ma szansę na triumf w całym turnieju. Wiemy, że jak Iga jest w gazie, to jest nie do zatrzymania i ma to coś, ma potencjał, żeby tu wszystkie te przeciwniczki wyeliminować. No patrząc na razie na to, jak to idzie, no to powinno być z górki, no ale milion składowych jeszcze daleka droga. Prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski nie boi się stwierdzenia, że Iga jest obecnie w życiowej formie. Ten turniej ewidentnie pokazuje, że Iga jest jeszcze mocniejsza niż gdy wygrywała Roland Garros, dlatego że po prostu odwróciła dwukrotnie losy meczu. 2-5 z Wondruszową i później szło jak spłatka. tutaj po łatwym prowadzeniu, gdy Kokogo troszeczkę, powiedzmy, zaczęła lepiej grać, miała przewagę w drugim secie również, to nie powodowało jakiejś sytuacji, że Iga nie wie co zrobić, tylko w najważniejszych momentach grała najlepszy tenis, 4-5 na 7-5 bez problemu sobie poradziła. Przed Polką jeszcze jeden mecz grupowy. Jutro około 23 zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur. Finał turnieju Masters w Cancun odbędzie się 5 listopada. No i oczywiście pozostaje nam podziwiać Polkę i mocno trzymać kciuki. To cieszy również, że Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP w Paryżu. Brawo nasi, brawo Polacy. Za 18 minut 17. Push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Czyli Paprasa za kwadrans 17. Przypomnę, dziś nowe nagranie Beatlesów pojawiło się w trójce, tak nie przesłyszeli się Państwo. Historia tego nagrania zaczyna się właściwie od taśmy z wersją demo, jaką John Lennon stworzył w 1979 roku. Po dłuższej przerwie, no tak 40 lat z okładem, po przerwie w nagrywaniu, w pisaniu muzyki, ta kaseta przeleżała, a dziś ujrzała światło dzienne. Nowe nagranie Beatlesów i to w momencie światowej premiery pojawiło się na naszej antenie chwilkę po godzinie 15. Ciekaw jestem Państwa odczuć. 2 2 7 3. To jest coś z okolic, ale bardzo dalekich okolic Love Me Do, a tak naprawdę różnica między oryginalną piosenką Beatlesów a tą, to jest tak jak między miodem pszczelim a sztucznym miodem. Też coś takiego bywało. Audycja popołudniowa, 11 minut pozostało do godziny 17. Już po raz kolejny powtórzę, nie samą muzyką żyje audycja popołudniowa, a tym bardziej nie co dzień zdarza się światowa prapremiera, także ważnymi informacjami zagranicznymi, ale także które dotyczą tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bowiem Rosja dostała od Korei Północnej 1 000 000 pocisków artyleryjskich. To potwierdziły rosyjskie media niezależne i agencja Bloomberg. Według niezależnych dziennikarzy śledczych moskiewski reżim kupuje uzbrojenie, które pozwala na kontynuowanie inwazji na Ukrainę, między innymi od Korei Północnej i Iranu. Dziennikarze wskazują także Chiny jako dostawcę sprzętu wojskowego, ale Pekin zaprzecza. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według agencji Bloomberg od sierpnia Korea Północna wysłała do Rosji 10 transportów z uzbrojeniem. Pjongjang wysłał też do Moskwy doradców wojskowych i instruktorów. Analizy wywiadowcze wskazują, że reżim w Korei Północnej dysponuje jednym z największych na świecie zapasów pocisków artyleryjskich, które pasują do poradzieckich armat i wyrzutni. Rosyjski ekonomista niezależny Władimir Miłow zwraca uwagę, że reżim Putina stracił niemal wszystkich sojuszników na międzynarodowej arenie. W ciągu półtora roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę putinowski reżim praktycznie nie ma już sojuszników na międzynarodowej arenie i znalazł się w niemal całkowitej izolacji. Rosję, ONZ popierają Korea Północna, Syria i Białoruś. Są jeszcze Chiny i Iran, ale Pekin przy każdej okazji podkreśla, że opowiada się za terytorialną integralnością Ukrainy i przeciwko użyciu broni jądrowej. Zapewnia też, że nie pomaga Rosji militarnie. Dlatego można powiedzieć, że ta izolacja już mocno dała się we znaki Kremlowi. Na podstawie ostatnich spotkań można przyjąć, że podstawowym sojusznikiem Moskwy jest Pjongjang, od którego wyciągają oni jakieś stare pociski, które nie wiadomo ile lat leżą w magazynach i obrastają kurzem. Oni jakieś zależałe u niego snaряды wypraszują, którym tam Bóg zna, skąd lat na składach oni pylili się i tak dalej. Szukając nowych dostawców uzbrojenia, ale również politycznego poparcia na międzynarodowej arenie, zdaniem Władimira Miłowa, Putin stara się przeciągnąć na swoją stronę państwa islamskie. To on понимает, что там даже несмотря на его теплые личные отношения с Бенямином Нетаньяху, on rozumie, że niezależnie od jego ciepłych osobistych kontaktów z Benjaminem Netanyahu, nigdy nie będzie sojusznikiem Izraela. Niezależnie od sytuacji, Izrael jest częścią demokratycznego świata. Dlatego machnął ręką na Izrael i poszedł grając poparciem dla Palestyny, aby przeciągnąć na swoją stronę muzułmański świat. Ja was wspieram w sprawie Palestyny, a wy złagodzicie stanowisko w sprawie Ukrainy i zaczniemy się przyjaźnić. I wracając do zakupów broni od reżimu w Pjongjangu. Z wyliczeń niezależnych dziennikarzy wynika, że 1 000 000 pocisków wystarczy Rosji do prowadzenia intensywnego ostrzału Ukrainy przez 2 miesiące. Dziennikarze podkreślają również, że Moskwa i Pjongjang porozumiały się w sprawie kolejnych dostaw amunicji i uzbrojenia. Da, jeszcze jedna ważna informacja. Rosja właśnie unieważniła ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisał poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne na Ukrainie Władimir Putin. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Broni i kocham wolność, a w audycji popołudniowej na chwilkę przed 17 jeszcze o odpadach tych cmentarnych państwa głos. 2 2 7 3.